الله الرحمن الرحيم باب النهي عن كسرة المسائل من غير حاجة باب دې په نهي کې د ډېرو تپوسونو نه بغیر د حاجت نه و نهي عن منع وهات او منع د منع وهات او د هات نه لکه رسو تفصیل راځي وهو سشه دغه الامتناع من اداء حق لزمه و اذا ځان منی کول دی منع ستوي زان منی کول دی دادا دی او حق نه لازمه هو چې په دې لازم وي او حد ستوي و طلب ما لا یستحقه دی یو شی مستحق نه او دا غي طلب کې و به قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير سهيل عن ابيه نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا الله خيتا سول دري خبري ويكره لكم ثلاثا او بدرت غني دري فيرضى لكم ان تعبدوه دا خوخی چی تاسو دیو اللہ عبادتو کئی ولا تشرکو بیشین او نشرکو اید اللہ سرس شیوان تا تصفیمو بحبل اللہ جمیعن او دا چی منگولیو لگوئی پر سید اللہ غنی غن پی اتفاق ولا تفرقو تسنس کی گئی ما ڈلی ڈلی مجوڑی گئی ویکرہو لکم قیل وقال بدر لگنی تاویلی ماویلی گب شبد داوی مادا جوابو کو وکثرت السوال او ډیر تپوسونا سوالونا و اضاعت المال او دمال بربادی دل مال بربادون زائکون بی زائلگون قیل او قال در لبدگنی اے ڈیر خبری قیل کال سرے ڈیر خبری گپ شپ کعوامی کئی کتلبا و طالبات کئی چه سبق لگی او مسجد او مدرسہ کی گپ شپ ڈیر ہوئی دویم دا دے دا کیل قال نمورا سے حکایت دا خلق دا قولونو چی فلانی دا سے وی فلانی دا سے وی دنیاوی او بے فائدی خبری دی فلان دا سے وی فلانی دا سے وی علماء لیکلی بازی چې دی کې هغه خبرې دی چې جګړې مناظرې کې پدا سي کارونو کې چې داغه په بحث کې سفید نشتا لکه فروعي مسائل یادا سي مناظرې او پرزونی کې چې پاغه کې د قص نه ده مگر صرف خپل علم خلق الاخکار کې اکثر زموږ دی دور کې نام مناظرې پدی دی والعلم خکارا کئی او حق تا غاڑا نکی دی بس زان پا بلپور تا کئی دی بارک امام مالک رحم اللہ علیو وی جگڑی دا سی مناظری چی پدی نیتوی دا د علم نور ختمی کثرت سوال سره مال د خلکو نړیر غواړي اسو کوئی کسرت سوال سره د ګرانو مشکلو مسلو تپوسو نه کې یا مراد تیسی دی آغا مسئلو تپوس کے چغیر سحاجت نشتا یا تپوس کے دخل کو دخالات مسئلہ دی مقصد نرے و یو معلومے بل معلومے نددین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فرمائے لدا چدا سے بتا سن کوئی بازی وی دی کدام دی دو امور مغیبه و بحثو نکه چی شریعت ویلی چی ایمان با پیراری نور بے کیفیت اللہ لپریزی لکه یرا دا قیامت وقت بکلی اوز دا غوالا پت ساتھ لیا یرا دو روح چی سشن یرا دی امت مدب سمروی دیبانی اسی وقت زایا که دا تپو سونا که نددین اپا دی حدیث پاک کی من راغنی دا ازاعت المال ستوئی مال زایا کول چی پدا سیزے که مال لگے چی شریعت داغی اجازت ندکڑے کاغا دینی ویو کو دنیا ویوی اسراف کے اسی بی سبی زائر مال نیولا گولو او داغی نیست فیده در تحاصل نشوا و به قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو عوان قال عن سهيل بازد اسلام مشنو غير انه قال ويسخط لكم ثلاثا خفكي دارزكي استاسو پدري خبر ولم يذكر ولا تفرقوا و به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الحنظري قال بن جرير المنصور الشعبي عن وراد المولى المغيرة ابن شعبه عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز و جل حرم علیکم عقوق الامہات اللہ پتا سو حرام کنی نافرمانی دمور و پلار دمور و پلار نافرمانی دربانی حرام وعد المنات جو اندیلون خخول ومن عنوہات ومن عن وحات دے دربان منکنی ومن عن وحات تفصیل داغی دا تاغ پا ترجمت الباب کیوئی منکول داغشی چی پتا راغی ورکول لازم دی او حات طلب داغشی چی تا لراغی طلب مستحقنی وکره لکم ثلاثا او سدری در تا بدگنی قیل وقال وکسرت السوال وعزاعت المال تفسیر تیر شو و بهی قرادسنی القاسم ابن زکریا قرادسنی عبید اللہ ابن موسیٰ عن شیبان عن منصور بهذا الاسناد مثله ایرانو قال وحرم علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل ان اللہ حرم علیکم و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علی عن خالد الحزا قال حدثنی ابن اشوع عن الشعبی قال حدثنی کاتب المغیرة بن شعبہ قال کتب معاویہ الى المغیرة رضی اللہ عنہما اکتب لی بشین مالولی که اوشیش تاوری درید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکت بیلی ارنی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویماد اللہ دا حبیب ناوری دری چیوین اللہ کر احلکم ثلاثا اللہ تدریسی جنبت گنی قیل وقال وإزاعت المال وكسرت السوال. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي والراد قال كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا الله حرام کړی دي درې ونان ثلاثه ومنه کړی دي درې ونه حرم حقوق الوالد تمور خپل نه فرمانی حرام کړی ووعد البنات ژوندې رونه خخون ولا وهات هم نکی دل داغه نه چې داغه ورکو لازم ني وهات معنا د سمخ کې تیر شو ونهان سلاسن قیل وقال کیل وقال وکثرت السوال وإزاعت المال او بربادون دمال. باب بیان اجر الحاکم اذا اجتهد فاصواب او اخطأ. باب دې په بیان د اجر د حاکم کې چې کړه دې کوشش وکي دو حق تور سیږي یا خطا شي. وبي قال حدثنا ابن حيات تميمي وقال ابن عبد العزيز ابن محمد بن يزيد ابن عبد الله ابن اسامه ابن الهاد بن محمد ابن ابراهيم بن بشر ابن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم كلچ فيصلو کی حاكم او دې د فیصله اهل عالم دي قاضي دي مجتهد دي نا اهل نه دي فاجتهد او دې کوشش وکي د حق د لټولو ثم اصواب او بیا دې حق ته ورسی فله اجران دل دوا جن دي و اذا حكما کرے چې فیصله وکا خدای دې فیصله اهل دي عالم قاضي مفتی دي فاجتهد اد کوشش کو ثم اخطا بني ادم دې خطا شو فله اجر ندلب اجر وی وردا فقهاء کرام مجتهدین اجتهادی مسائل کې اجتهاد کوي نو دای کا حق لورسیږي الله ودوا جنور ورکي او کا حق ته اونرسیږي خو د اهل د فیصلو ده نو دل په الله یو اجر ورکي. او حدیث کې راغلی دی قاضی اندری کې سمنیا یو با پا جنت کی او دو با پا اور کی او اگر قاضی دے چه حق پی جنی پوئی گی فیصلہ کئی دے با جنت کی او دو با اگر قاضی دے چه حق پی جنی خود خلاف فیصلہ کئی دے با مور کی درے با اگر قاضی دے ناپوہ دے اپس پوئی گی ناو دے دا جہل فیصلہ کئی دے با مور تزیب. ادا یو مسئلہ دا دا مسئله دا چې دا د ائمه او پمنس کې اختلافي مسلې نو هر مجتهد حق ته رسی یا که یو پکې حق لا رسی سم خیال له اي حق ته رسیدل دا دي چې دا سی فیصلو کې چې دا الله د حکم سره موافق وي ابل خطا شي خو ګنا پینشتا. نو امام شافعی رحم الله او د مرغری وای چې هم په دې مجتهدینو کې حق ته یو رسی اختلافي مسائلو کې ادوارو ڈلو پا دی حدیث دلیل نیولے وی هر مجتهد مصیب دے زکا خطا کی دن کی تیم اجر ورکو داغ اجتهاد په فروعی مسائلو کې دی هر چې اصول د توحید دی نو پدې کې مصیب یو د په اجماع باندې ادا قائد مسائل دی نو دې کې دا مسله درته ذکر کا وګره دا هغه حاکم چې هغه عالم وی او اهل د فیصلې وی نو دې که حق له ورسي دعا جوړ نه دی او اجر د دې اجتهاد او دوی مجر دی چې حق له ورسي اګه خطا شو نو یو اجر دې زکه د خزانو کړولو مسلې لټولا ا دې دې اهلم اسوک چې د فیصلې اهل ني د ته فیصله حلال نه ده اګه د فیصله وکنو د لاړو اجر نشته بلکې ګناګار ده ا دې د فیصله مو نه چلی که حق سره موافق ده وکنا زکه د حق سره سیدی اتفاقی دی دیو جنا عوام موام اسو پویگی نا فیصلی که دی پتولو کی گناہگار دی وبه قال حدثنا حدثني اسحاق ابن ابراهيم محمد بن عمر كلاهما عبد العزيز ابن محمد بهذا الاسناد مشنو وغاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمہ نبي هريره وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني ابن محمد دمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن العاد الليثي بهذا الحديث مثل روايه عبد العزيز بن محمد بالاسنادين جميعا نور ببيع ان شاء الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدين او استادان او مړو ژوند او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله څومره بیماران دي تو ورته شفای کامله عاجل او نسي رب کریم زمونږه د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي